xeyna ñoom yalla may leen ak may mustaba yi tek ñu genn yet way ku ñu ñëwé dana bu wër dana faral ñu may kon ko xamni la muy top bu op ko xamni moy na bakkar yu mag yi tay ndaw yi tam dana ko di moy lool ñu ñu ko wa koku rek ku mandu la ko ko doon lool doon ci mandu ci ñu soor la ko ka fi rek bi ñu wala aji bari fen ko xamni tam nañ ko nañ ci mo wax lu amut ñu bari te bari gi moy atmi mu wax ko ci nepp ben non nañ ko nañ ci mom atmi mu wax ci lu amut nepp ben non ñu addu so xidi wax na fa in da shara كثيرا تجد بطلت شهادته ومراد بالكثير ما صادق الكبدة الواحدة يعني في السنة وهذا في تجد لا يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو واحدة أعنانا بنيالي بريني مويل أبني بكي وحلو أبد يوخن سوكو نيموت بان وأعنان لو صحبي فاكني وحلو أبد لو خمني ben yaq yaq man duri ben yaq yaq way do kene da nga xoy amut djibna am yaq yaq rek mom ben bi sax da nga di yaq sere mo du mata ci sere donte ab yeb ben non la ci wax lu amut way wax do gi amut da dur am yaq yaq wa kon koku ben sepp ci xam ko mut sere am du mata ci sere aw saghirata khissatin wala bakar bu ndaw ñak solo xissatu ñak solo mo wala jëf ju sew lañ koy wax ñu wax ni ko def lañ ne ñu jëf ju xébo xébo ju ñak solo do xam dal nit ku sédati nit ku ñak da na rus lool mo koy def ñu ñu xissatu ñu nak su ko kene ko ko ñu def sax boko defé Dakar bu ndaw la waye nak mom du jëf ju ñak solo lool ba agu solo go xamni ndal ko fek bu koy def rek am na solo djegina dayo koku duñ ko nango serlo ndax dañu xamni dega ma ngay toggo djef dina ko soy ju sew djoge su wutut serlo bu dukoy dal yom ni misale katab fi habati nekim babu yenn fep manam di nat yo xamni ci yow la gën ci du ci jilale li tout tout li tal na fep amu yalla la do na tuba tuti tuti go xamna ko abani bu sura du ko def ay sori xati yuqumati wala mene fatim ton ak ti dom wala ko ko def ni nga do lo ci xeram waxa ñu xamni jëf ju sew ju ton non koy def rek xere ni ubu dala yob tax na fa mubashiruha la taqbalu shahadatuhu wa mafhumu khissatin anna mubasharata sahiratin ghayrul khissa لا تمنعوا من قبول شهادتي وهو كذلك لهزم الاحتراز منها غالبا انا من المسي دي مويكون تغو بكار بندو بوخمو دي جيف دي نياك سولو دي سيو دي نيو دوتي امك سيري ناخ دانيكو موتي جي دي بكار بندو دوخو جيفه كون دي دون جيف دي نونو دي سيو سيو دي نيو خامو كي مو نيت نياك سولو لول دي جو امو رك بكار بندو دوتي امك سيري وصفاهة أبيض البسيدي أمام بطي صفاهة مبري كفاك جاهان وخانيون دانك نوفتي وحكم دي كفاك جاهان دك أكوكو ولكي خان أمت سيرا ما معنى كو بنسكو سيرا له وحكم المانو سامو سيرا بجوحكو نموري لسيجه والله إذا مردين ko nardi dug wax wala ñu bashir la ngi do nardi ay ko nardi mo nitam nardi da ñu ko wax ci yo mi ci taay la ñu wax na nardi mo ne alatun mukhattatatun bil habu alayha bi khususin wa tusamma fi hurf misra taay la fa mubashir la ngi biha wala marratan la taqbalu shahadatu anan kan nardu anu wax trak trak trak trak wala jeti jeti ko ko fa ko don te ni na at ni sax tay ñu xam koko ak mat sore manam koku du matat sore bo muro ak ko borom dañum rus nek na ci manam jikko yu taddi nako sam way du ko sey ñak rek du matat sore te lolu moy bitter ki xeyri la ixin ci baye yu dul ak yel ñu bu ñu na ay dañu rus moy nek lo xamne dagan na sax waye dañu rus ko ay dañu rus diko def mom nako sori ma tax fara dina wihi al muhajazatu ala fi'li ma tarkuhu yujib ad-damm hurfan min mubahin ka tarki al mali'i al imti'ala fi baladin yastaqbahu fihi mashyi mithlihi hafiyan dañu dañu rus moy nga samonté lepp lo xamné ni soko defut ñu xass la ci aad rek mom ay soxla ay boko deful ñu xass la ñu gor gor lu ko def ko dana boko sello ku mëna am ay dal donati ñu gis ko ñu def tanku ne di dem lool dañ koy ñaawlu ci kaw dëkk bo xamni baaxoon ñu sa ay dal lool ko fa def ci mëna ta mëna am dal ñoo ñoo dal di ñu ci non nak mo mi nga xamni mom ñu bëgg japp séram bu ñu ci def lool ñu non nakoy maytu wakal akli fil aswaq andal mo ne lekk ci marché bi tam araw nit dagan na ni waye nak am na bëru yo xamni dal ñoom gis bu ne gisé lekk ci marché ba ñu japp ne koku amu dañu rus ñu ñu bëgg ko ñak solo la ta xeyru la yi xim jëm wax bu ay lay nasib hala murtakibihi wa in kana mubahan fi bab ra'yi ya ñu don ci sax da ko set ay ay yoon ci mom rek lolo nako sol ba bu ko sol du matat sere motax mu ul muhajim nun al mura'atu al irtifahu an kulli ma yura an man takhallaq bihi la yuhafidu ala dinihi wa in lam yakun harama am jeegi ci gatt na tamer mo da wax ni mo ngi wurs dal mo nga sori lepp yo xamni ko jikko arabu sax way ko jikko ni defé ni ni amo din defé ni ni do sam sa din mo dal la ci jox nak misal ci lolu min hammamin ci xoy ay tatax manam xoy ay tatax lolu am tala mo xamni di mo ñak solo lolu ku ci ngi def rek ñu japp ni amo din motax ni na ci hadith ba rawa abu dawud bi sanadi bi an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan yadbahu hamamatan wa yattabihu hamamatan fa qala shaytanun yatabahu shaytanatan tahtum tahtum ci lan ko wala ci lan ko ko ni ni rus wa sama'i hinain ak deglu way buru way mom ci islam dañ ko nekk solo lol ci nga xamni mom ay way kat la ni goor ni jigen bu sore bi sunu ngu sere jëmmi deñu ñoo la sax bu fekk ni ñoo tam ay na jëmmi deñu bu sax mom tam da tay nak sere motax ci sara bi ñepp mo mëna o zahiruhu kana maha alatin amla وفي المدونة ترد شهادة المغني والمغنية والنائه والنائهة إذا عرفوا بذلك من أول كات با من دان دف دي جوي كفاتو دف كو أدو دف كو أدو في مني دف بو كيان فاتو كو وح دي جيرو نيانون أول كات مي جور مي جيجين أكوب دي جيتو كات مي جور مي جيجين بسيارة بسكونامو do do xol ak bu soxi na mo day do tank way yo xne way man na nek makru man na nek haram motax munafe wa huwa makruhun idha lam yakun bi khabirin wala hamlin alayhi wala bi alati wa illa haruma ana shaka ni way wax jako ko wax du wax ju ñaaw day du yobbu mu ñaaw du ñu ñaaw ñu la fara wa ci bir li waxna benne isalama kum bi khadeefin da dug wax ay bi kalaamin qadeemin wala hamlin halihi ay halu qadeemin dug wax ka tahallukin bi imraatin aw bi amrada wala bi aalatin ay kamoodin xamane japp ne daal way yi nga xamne sir nañ ko mooy wax jëm wax ñaawut te bu jëm ñaaw mëna ëpp bu ñaaw mooy lu mel ni waye ci boppam aji ci wax mbirum jigéen bàyyi dana noonu bu nekk itam wooyu am te jumtukaay di nga koy defe mën a xalam baa dara fekkee ne ñetti sart yooyu benn xëtt ji ñu sib ko dong fekkee ñetti sart yooyu benn xëtt na ci mu araam moo tax wa illaa xaruma mën a ay wa illaa bi an taxallafa shartun min ashuruuti alsalaasati kaana samaahuhu وكفى فعله حراما ولو في عرس على المعتمد لو بان سات خطي سات يرك دغ دغ ارام داف كو يتام ارام دون دي صح تي تيت لا سوكو ديو نك تي والو سيري ني ني واخ نك مام ليكي اتين مام واخ نا واخال تي رب دي في الشهاده سواء كان مكروه او حراما ولو مره في السنه إن هو مال التقائي أو لا بد من التكرار في السنة مهي معنى أنك يوتك بهم بروا ويموني لحدنا تعمل سيرا مخم ويوم السجل با ويوم أرام الله دونت صح دون يمتع دون لكو دف بالكو دلو جوحي نعم الله لنوح نعم نعم ديرت فاو رك دف دون يمتع دون رك أمر سيرا فاو بامك جاتنا def ko defati ko ñaar yoon li ñoo ñoo ci at ni mooy téemat seere walakin al mu'tamada kama qala sheikhuna bi ne sheikhuna mooy alxadawi annahu mata kaana bi kalaamin qabihin aw yaxmil xalaa qabihin aw kaana bi aalatin kaana xaraaman sawaun kaana bi ursin aw samihin aw xayrihima takarara am laa fialan aw samaan wa in lam yakun bi xabihin ولم يحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة سواء كان بعرس أو سميع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا ترد به الشهادة إذا تكرر في السنة كان بآلة أو غيرها ودباغة أكسبت أيدر وحياكة أقرب أشر اختيارا تكتورو انا دي ما خدي اي در اي دراب اي سير دي جابني نيتي سوفا لا كو خامني كو نورو كو نيتي و نوب دي نيكو نيتي و تي تيوارم دونغ لا دي جابني كو نوك نيكو نوك سوفا سير لا كو ورت داخ نيتي مي نات سوفا نون تي موم بوكو سي نيكو دان ديف سون بوتي كو تامكو تي من نام لنين نورو ديف ندار كو دنج كو سيرلو داخ كوكو wolu ko ciere ak na def bu fekkoon ne moom moom nekk sax waru koo yore waaye la tax bu dem ca yit mooy ñàkk pexe kon bu yàq seere duwañ dara bu fekkoon ne daa bokk ci ñi ko daan def naka jekk yit xam ne ci waa ñëcc yore duwañ dara moom waaye bukk ci ba noppi nag te moom moo ko waaxu tànnu taamu ko ne loolu yóbbu wu ko ja bu ko see def rek mu daal di ñàkk mbanam rus kooku des ko seere loote tax mana ne ixtiyaaram mooy bi an kaana min xayri ahliha wala yatawaqaf quutuhu wa quutu xiyaalihi xaliha fa in kaana min ahliha aw yadtarra ilayha fala tuxillu bi muraatihi wal yaq bañam rusam wa idaamati chatranjin ak saxal toom chatranj chatranj jeu de set lañ koy wax jeu de set itam xeetu tala moo xam ne moom it moom nee nañ ci waxi ñeen ñu fooyee ko lépp benn yoon mooy tax a mata di seere waaye fooyee ko ci at ni benn yoon dong moom du teemat seere a tax saraa bi naa wa fussira al idmaanu bi an yalxadu biha fi sanati aktara min marratin xam ne fooyee na ko ci at ni lépp benn yoon waaye fekkoon ne benn yoon la dañu nekkoon dugatee mat seere wa in ahma ak donte gundala dana mat sey fi xawlin ci wax lol da ko delone ci fon tambale won te wonene sarti yo nga wax bu ci dajé koko dana mat sey donte sax gundula donte gundula du gis dana mëna sey mom ci wax waaw du mëna sey ci lañu gis ndax ku bu ci wax dana mëna sey ci wax رفرادنا ومن اجتمعت فيه الحرية وما بعدها فهو حدوم وإن كان أعمى فتقبل شهادته في قوله يعني من أي سيرا من الله حتى من شهادة الأعمى في القول شهادة الأعمى في القول المشهور جوازها وشهادته في غير الأقوال لا تجوز أنا أقول لهم يؤدي كبير الله من كاسر ويؤدي كبير جسمه moy lu bokk ta wax ñu ñu ñu ñu séré ca té na wal man qawlu han ghayrihi la khususiyyata lil qawli fa tajuzu fi ma hada al mar'iyyat min al masmu'at wal malmusat wal madhuqat wal mashmumat ñu ñu ñu lool hatta da ko wax waye do yeso hatta ñu def dañ na mom dimbe mën na séré ci lepp lu bokk ta ñu gis bu dëkk ta ñu gis rek mën na jaa séré mo xam ñu ñu dëgg la ba ñu ñu lamb la ba ñu ñu mos la ba ñu ñu fon la ata hu wa khassa al musannifu ka khayri fi al qawla li anna al malmusa wal madhuqa wal mashmuma yastawi fiha al a'ma wa ghayruhu fa hiya mahall ittifaq wa inna naqilahu fi al masmu' fa madhhab malik radhiyallahu ta'ala anhu jawazuha ومذهب الشافعي والحنفي والجمهور رضي الله تعالى عنهم من هو ومنشأ الخلاف هل يحصل له حلم ضروري أن هذا صوت فلان أم لا وهو يجر جوابه أو أصم والأجتخ في فعل تجف نعم كما تنسارت يا دنما تسير دون تسح داتخ bu taxé da na mëna séré ci borom jëf moy la nga xamné mënu ca séré nak moy li ñu dégg da nga mëna tax mënu ca séré ci li ñu dégg way nak li ñu def mu mëna ja séré li ki ñu gis ci bëtam mu mëna ko séré da ñu tax tax bu tax mëna fa taqbalu idha shahida fi fi'lin ra'ahu bi 'aynihi laysa bi ghadh laysa bi mughaffalin kun bu ku yoge bi ah ñu ki ñu séré lo bu nekk ku yoge bi lan moy yoge bi al basati neena at taghawul hada musti'mal al quwwati al mudrikati ma hawjidha ko xamni yalla defal nako tapé nak xel mi nga xamni ci lañu wara dajé ci lañu wara xam waye diko jëfëndiko ñu modi yoge bi wal baladatu hadamuha ko xamni yalla defal ko katam nga won koku moy al baladatu manam katam gi nga xamni mo wara xam bi jot deug deug ngir ko xamni yalla defal ko ko moy al balad koku moy al balad aji gat xel te ko am tu jefandi ko ko nak mom wax al mahfal mahfal mom nak du nangu mu sere ila fi ma ndal ci lo xamni la yel bis du lunt manam lo xamni mom du ko jawale dal dal nangu mu sere ci ñu na ni sara bi misale tax na ay la yistabihu bi ghayrihi qara'aytu fulanan qatala fulanan aw qata'a yada fulan ñu yega di yega di bu ne sabab la ji tek di reey di ba sabab la ji tek di dag loxol di ñu la fa leer teer amu men lent ko ko dañu ñu yegu sere wala muta'akkidil qurbi du jageenu muy aji fadliko ak jege manam batay neena bokku na ci atay sere bu bu nek ko lay jege ñoo ni muy sereel melni ka adu melni baay manam baay mënta sere doom ja wa in hala ak donte kaw won na bu ne baay ne do dugal maam kaw gi mo donte maam la sax du tax mu na sere sebb wa zay jihima ak seenu dancante ñoom ñaar manam legi sa soxna su baay wala sa soxna su maam kenn mënu ci séréel waaw bay ayo sa bay wala sa mam seral la seen soxna itam li di nangu ni seral la wala ak dom dom dafa jage wajur wa ko xamne dom la ci ci ni seral ayu duko man wa in safala ak dom ci suufé won na dom ci sax dom ja day set xamne du dom rek set la dom la suufé bi tax mu séré dom set li ci kamay séré ko dum tan nikko dom bu jige ah mu ñoo dom rek da naka mu toom misal way rek ko misal dom bu jige dom mu na dom bu jige do dom bu wor ñoo ci yam bu mu na séré seen wajur wa sawu ji na ak seenu dancante ah no ñaar kenn mu ñu ci séré soxna sa dom ju goor wala jëkkeeri sa dom ju jigen ah ñoo ñaar kenn mu ñu ci séré وشهاد وشهادة ابن شارس دون بغور ما ادم انت باي واحد بن شارس دنج كاي جابي وا نينا بو فكو ني داغا ام و بغول سي سيرال لا ام سي نار ньо خامني كين كي موي باي كين كي خامني كين كي موي باي كين كي ايتن ني نيا او بور لا وا كين كي موي باي كين كي نونا بو فكو لي ساكو نياري شارال لول دنج كو جابي نياري شاري نونا دنج كو جابي بن شاري dëlu mëni alal taw nga wa dëlu ci dëlu met ñaari séré taw ngootu wa benen waye ñoo ñaar ñu bokk séré ci lénn moom benn séré képp lañ koy jàppé mo tax mu ne fa yahtaaju mu tek ñu lim ni saadu bi shahadati akhra aw yamini taw nak hada qawlu asbakh wa qala ibn farahun law shahida al-abu ma hablihi fi al-hakim جاسب على القول المعمول به بكل نكي شارس كان نكون يتيني النار عند الآخر يزاك جبس نانو نانو باي أبدوهم جبور وفاكوهم كان نتيني النار داي القاضي مرابا دمان يوديجا دفا سيري دفا جوخ سيري في تنمام أخدا ينجابتنا يو بفاكيني ki séré sa dom la do na nga dak séré sa li sa dom séré faaw dum ko la li bëgg dëggal lawante ne bu féké ne yow légui ki séré séré sa baye kon nga dal li bëgg dëggal séré do xalaat tu dak fa séré sa baye lu motax féké ne yow mi atté yaay dom ji sa baye bu ñëw di séré dum nga ñëw séré ci sa kanam sa tam bi non la motax mu ne la tax tabaru shahadu abi inda ibnihi al-qadi ولا شهاد الابن عند أبيه القاضي أو خلا شهادته ولا تشارع أو حكمه ولا أتم معنى صدام سارة سارة معنى من سارة نعنى ليس أباي سارة ونك معنى تقاط الله الذي كان اثنين نار تخل سارة سمرامة كان اثنين نار منت tokhol seres morom kenn ci ñaar tam ñu te séré morom ni atté won li kon bay gatté aw hala shahadati aw hukmi ñu dama wax ni bay ak doom bu goor kenn mu ñu ci tokhol seres morom ma na nga doom ji di séré na sama bay séré won li wala bay di séré na sama doom ji séré won li atta bi non la dom ji du meuna séré sama bay atta won na li bay bi du meuna séré sama dom ji atta won na li ko khilaf akhim ci wote séré su mbokk li akhim ñal mbokk in barra sa dom rawna ci maano non dañu nungu mbokk séré mbokkum ak dëgg manam jox mbokk séré jox mbokkum dëgg bu fekke ni mom mi séré ku maandu la ba xamni ni mom rawna morom ci ak maano lolu kon duay إن برسوا أي فاق أقرانه في عدالته ولو بتعديل الأبدان تكتب ما عنده لولا يعني دون تسخ لما سيري ما يسيري نبقى مي متن سيري ما عنده لو بقى مولي وحن متن سيري لو نمدو تيه من غفو سيري يعني لو غفو تيه نكو ما عنده لك بأرو سمرهم تكتب ما عنده لك لسيري سمين بقى نمتن سيري لو دايو كنانو bato ubu la tayelef ni mu dawal ay dum batay bi khilafu ci ci wute amana ñu wax na lo manu manu daraw say morom ci manu itam lañu nangu nga sel ko sa bokk du ta'dil du ak mandu lo manam waxu mandu mom du nangu nga wax ko wax nga jekk di wax ak mandu diko sere mo diko nangu ci wax ñu ka ajir niki ab badj badj moy employé manam ki nga jël diko leggé no diko fay ñol ba diko séré la ak dëgg na ya am dëgg ci ñoom xëjonté kenen lool buñ ko bañ ci kaw nak ajir bo wulé mandu lool baraw morom ci mandu té doolu ci dem bokul sa njabot tax mu né ka ajirin yashhadu liman ista'jarahu fa taqbalu shahadatuhu in kana mubarrisan dama tane wala yakun fi ahyalil mashhuri la wa mawlan ak mbayal anan ko xamni ya ko gorelon xamni ya mo kilite hum mo nawu jotu ci serel la deug fek nga xëcion te kenen mu serel la ci deug waye ci kaw li nga xam legi day fek mu raw ci mandu ba nopp nak bokku ci deeru njabot da nga waxan day nga waxatu tax mu nawa ka mawlan asfala yashhadu limu'tiqihi fa taqbalu shahadatuhu in kana mubarrisan wa laysa fi ahyalihi wa ama shahadatu al-a'la min asfal fala yushtaratu fiha at-tabarris yow ni gorelon nak nga serel tay di fon man nga serel ko ngi def ak deug lolu mo do aji won ci sart ngay ko manu baraw ci manu lolu man wa mulatihin ak kharit gum am lentel ak ñewante way kenn ko ne ci ñoom ñaar ci ñewante sama rob taw jup lu waka sadiqin mulatihin sa xarit bo xamni mom la nga wala rek tek mom du tew man la séral ak deug ni ya am deug waye bi sartum nak mo tam bu nek ku raw ci manu ba nopi tam nak bu ko sa jabot tax mo nit mu ne wa kasadiqin mulaqifin wa taqbalu shahadatuhu li sadiqihi in kana mubarrizan patay wala mi yakun fi ahyalihi al hatta min huwa al mukhtass bir rajuli allathi yulaqifu كل واحد منهما صاحبه ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكريم وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ومفاوض أجي بوكالي في خير مفاوضة جلد على لي بوكالي أنا أقول لهم يعني بوكو دف شركة مفاوضة bu fekke leneen nga xëccante keneen mo mëna la ca séral dëgg ay bu nekké jëmm alal ja dañu sekk nak nga xëccante kenn lu ci aaju nak mo du ca mat séré ndax loolu bu séré day melne mu jëm ci bopum la wessu won nañ sharikatu mufawada ca buntu sharika wasaidin ak séré su aji dolli ci lañu jëk na séré aw mu naqishin wala muy aji wañ ci lañu jëk na séré neena ko xamne ci xam nañ ko ci mandu ba raw borom ci mandu dama na jëk séré dara mu jëti ko yokku ja da mu séré won dara mu jëti ko wañ wat ja on lay misale bi an shahida li sayyidin ala hamrin bi hasharatin suma rajaha li shahadatihi lahu alayhi bi 15 tatqabalu in kana mubarrizan yene ni ngeen mo seewal ne hamar amel na sayid fuk gana bu ngeen jotiku del wat seere sa ne deet fu juroom la ko ko yok la safan bi moy awu nak ci moy mi ngeen ko seeral ne hamar amel na sayid fuk fuk juroom waaw rek ngeen ngi ko misal wañi ni ko ngi ko ne seeral ne hamar amel na sayid fuk juroom wala jotiku nak ne deere fuk la ci nek des na ko nangoo wa zakirin ak aji fatliku bax de shakin ci gannaaw ci bisak man dañu nangu ñu laaj ko mbir bëgg mu séré ca mu neewon daal lu woor ma gannaaw na woon gëti ko ñew di ci séré lool dañu ko nangu fekke ne ko raw la ci man na ñu xam rek do wéré ko faté won gannaaw du fatliku am ci lu ko woor rek ndaru ci nek ata mana ay virus ni neena idha ila shakhsu han shahadatin fi maradihi mutunqala hanhu aw yushhada على شهادته تحسينا أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال لا هم هندي منها ثم جاء يشهد فإنها تقبل إذا كان مبرزا في العدالة وتسكية أكسل السيرة باباتينينا كو خمني كو راولة كمانو dañu nangu mu selal séré manam selal séré moy wax ni diw ni matna séré amul ni tax ñu jam séré am koku nak kako def dañ ci sart sax loolu ñu wax dañ ci sart at tabris moy raw ci manu do tax mu ne wa ka shahidin fi taskiyatin li shahidin fa taqbalu taskiyatuhu in darraza wa in bihat